Μαθαίνω πως ακόμα ελπίζει, πως θα έρθει εκείνη η στιγμή που όλα θα της θα συγχωρήσω και θα της πω γύρισε πίσω για να είμαστε πάλι μαζί. Μάλλον δεν θα'ναι με τα καλά της, πείτε της από μένα ναι. Περαστικά της δεν συγχωρούνται τα εγκλήματά της, αν δεν πληρώσει όλα αυτά που μου οφείλει. Εμένα φίλε μου να μην εν βασιλεί. Μένα, ότι αντέδρασα ένθερμο κι αν το σκεφτώ με ψυχραιμία θα αλλάξω έτοιμη κορεία και τη συγγνώμη θα δέχτω. Μάλλον δεν θα'ναι με τα καλά της, πείτε της από μένα ναι. Περαστικά της δεν συγχωρούνται τα εγκλήματά της, αν δεν πληρώσει όλα αυτά που μου οφείλει. Εμένα φίλε μου να μην εν βασιλεί. Μάλλον δεν θα'ναι με τα καλά της, πείτε της από μένα ναι. Περαστικά της δεν συγχωρούνται τα εγκλήματά της, αν δεν πληρώσει όλα αυτά που μου οφείλει. Εμένα φίλε μου να μην εν βασιλεί. Εμένα φίλε μου να μην εν βασιλεί.